سورة الأعراف درس نمبر شبقيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ ومشرانه من قوم فرعون هذا قوم ذو فرعون يعني ملقر ذو فرعون إن هذا لساحر عليم يقينا دا دي خامها جادو غرفوا. سورة الأعراف دويمي سي دويم باب أو پديكي اغه مقامات ستا د موسی علی السلام او داغه مقام ستونه رومبه مقام د 103 نمبر آیات نواله 126 نمبر آیات پورې او پدې کې دو معجزه د موسی علی السلام او مناظره چې ساحران رالل او مناظره وشوه د حق او د باطل او غلبه د حق بیانیږي. نو فرمای قال الملأ وی مشرانو من قوم فرعون د قوم د فرعون ان هذا لساحر عليم یقینا دا د خامخه جادوګر پوا. دلته قوم د فرعون موسی علی السلام ته د جادوګر نسبت وکوم او سورة الشعراء کی 34 نمبر آیات کی رازی فرعون وی ان هذا لساحر علیم یقیناً دا د جادوګر فوا. نو همیشه د پاره ما تخت خلق چې کمی دی د خپلو مشرانو په قدم باندې قدم ایږدي. نو څنګه چې فرعون د تا د ساحر نسبت وکړو نو دغه رنګ د هغه ما تخت خلقو هم د هغه په قدم باندې قدم کېښودی ده او دا پرکې و نکړی شو چې سحر څه شی دی او حق څه شی دی. ځکه چې باطل پرستو ته همیشه د پاره د هغې د ګمراهۍ د وجې نه او د هغې د جهالت د وجې نه د حق په مقابله کې هغه خپله ګمراهي او هغه خپله غلطه لار همیشه د پاره هغې ته د صحیح نسبت کوي. نو د پیغمبر شان ته وګوره، د پیغمبر مقام ته وګوره، د پیغمبر انتخاب ته وګوره چې د چا د طرف نه دی او د هغې باوجود د پیغمبر ته داسې نسبت کول چې د خلکو یعنی مخه او دارنګې د خلکو د هغه نه نفرت پیدا کول چې ګوره یاسې نه چې تاسو د ده د معجزو ته د حق نسبت وکوئ بلکې دا خو په شان د جادوګرو څنګه چې جادوګر په سترګو باندې سحر وکړي دغه رنګې موسی علیه السلام هم راغلی دی او په موږ باندې سحر کوي. او د دې سحر مقصد یې څه دی؟ نو هغه مقصد دی بیانوي یریدو اراده کوي ان یخرجکم چوباسی تاسو لرا من ارضکم د ځمکې ستاسو نه فماذا تأمرون نو څه مشوره کوئ تاسو؟ مقصد یې څه دی؟ مقصد د موسی علیه السلام متعلق وی په دې سحر باندې مونږه تاسو د خپل ملک نه وباسي. نو مطلب دا چې نور هیڅ نه دي، خدای مشرت په دې ملک کې غواړي او نور هیڅ نه دي، خدای په دې ملک کې خپل قوم او دارنګ خپل ځان مضبوطول غواړي او مونږه تاسو د دې ملک نه رکول غواړي او مونږ د دې نه وباسل غواړي مونږ وباسي. نو فیصله کوو چې څه فیصله په کار ده یاره. نو سوی کالو دې ارجه مولت ولا ورکا واخاه اورور د دلرا وارسل فی المدائن حاشرین او لیگا په خارونو کې حاشرین جمع کوونکی یاتو کرا بشی تا بكل ساحر عليم بار یو ساحر پو باندې دا خو ساحر دی او د ساحر توڑ بچ کم دی په ساحرانو معنی کو نو د دې وجنا دې منګ کامیابی ته نه پریږدو بلکې د دې توڑ بکاو او د دې مقابله بکاو او د مقابلې د پاره دا چې پوپ و ساحران راجم شي او د دې د سحر توڑ منګو کو وجاء السحرۃ نو خبرې خولېګو او په خار کې چې کوم پوپ و ساحرانو په خارونو کې هغه ټولې راجم کړو وجاء السحرۃ ارال الساحران فرعون فرعون تا قالوا ويدي ساحرانو ان لنا لاجرا زمون د پاره بسو اجر او مزدوري وي ان كنا نحن الغالبين کچری شو من غزور ور قال نو فرعون نعم او وانكم لمن المقربين يقينا تاسوا خامخادنيز دو خلقنا يي ساحران بخارونو کې راجا مشو د فار د مقابله کولو او چې پته ساحرانو تولګی دا چې حکم د بادشاہ دی او بادشاہ په خپل هغه مقابله او په مناظره کې موجود دی نو داغي ام مطالبه شروع کړي چې ټیک تمنګ هم مقابله کو فای زمنګ د پاره بسې انعاماتي ناغور توی انعامات پستا سودای چې تاسو به چې کم نه نو زما مقبول خلک یې او زما نږدې خلک په درباریان به یې زما ځکه چې تاسو په ذریعه سره به زه د دننه نجات ومومم نو تاسو به زه ډېر د نږدې خلکو نه وګرځوم او همیشه د پاره دنیا پرست خلک د دنیا لالچ خلکو له دې د پاره ورکی چیرې خپل املاپی مضبوطه کما و چه کلا پا آغا لالچ که صرف د دنیا اسرین و دغا ملگری همیشه دا پار دا دا مرستی تا چر یوم نتینگی گی و نور سر ادریگی و چه کلا سخت راشی نو پا سخت که بیا داسی سره چه د دنیا دا پار ملگری شوی دا وطا نتختی و چه د دین دا پار دا ملگری شوی نو دا تا پتی چه پا دا لار که او د حق دا پار دا ملگری شوی نو د ته پته چې د حق ته پاره جنگیدل چې کم دی دا یو قسم له جهاد دی او په دې کې انسان ته دنیا کیو ما او آخرت کیو ما خیر ملاویږي نو د دې وجې نه دغه ساحران د دنه مطالبه کوي چې زمنګ د پاره با سې ناماتي نو دور ته تاسو به د مقربینو نه یې قالو وی دی یا موسی اے موسی اما ان تلقيا يا اغرزوت و اما ان نكون نحن الملقين يا بشمنګه د غرزون کنا موسی عليه السلام ته ساحران وای چې ته کما طاقت خودل غواړي ناغه طاقت تیر ښکارک او یا منګه خپل طاقت ښکارکو نو موسی عليه السلام ورته وای تاسو خپل طاقت ښکارکې قال الكون هو موسى عليه السلام اغرزوي فلما القون هركلت اغرزودي سحروا اعين الناس نسهروكو پسترګو د خلکو باندې واسترهبوهم او ويره ولدي لرا وجاءوا بسحر عظيم او راتلي وکړو په جادو غټ باندې په خپل خیال باندې د جادو په ذریعہ باندې د خلکو نظر بندي وکړه او خلقی او یاراو او دغه رنگی اگر اسای او غلختی امساگانی چې کمی وی اغه چې کم دینو منډی وهلې لکه سورۃ الطه کې زتا اوست آیات راړم 66 نمبر آیات کې سورۃ الطه 66 نمبر آیات کې فرمایي چې هغه امساگانی او اگر اسای دا غینه چې کم دینو اجدا هاگان او ماران جوړ شو نو فرمای قالو یا موسی وی دی ای موسی اما ان تلقیا یا شتد غرزون کنا و اما ان نكون اول من القایا بشو مونږ داغه چانه ها چې لومبی دا هغه چانا چې هغه غرزول کوي کال نو وی ورته موسی علی السلام بل الکو بلکې وغرزوي تاسو فاذا حبالهم نو فدغه وخت کې هغه رسید دي وعصيهم او هغه امساگان دي اډنګورې دي لخت دي يخيلوا الیه خیال کې راتلی الیه دتا من سحرهم د سحر د دینه انها تسعا چې دا منډي وهي نو د دې وجنه اگر اسی اغا ڈنڈی اغا لختی اغا ڈنگورای داغین چې کم دین ماران جوړ شو او منډې وهلې ها نو خلکو چولې دل نو خص ډیر سایرانو او ډیر ډنډې او ډیر همساګانې او ډیر رسای وغورځولې او د خلکو په چوکا ته دل په خلکو باندې سیر شوو او ټول ورته ماران ماران لګیدل او ماحول چې کم دی نو داسې چې په خلکو باندې خوف راغی نو په دغه ټیم کې الله تبارک تعالی وی ما موسی علیه السلام ته اوس د الله معامله شروع کیږي اوس چې کله د انساني طاقت ښکاره شو اوس ته الله تبارک تعالی الهي طاقت ته ګوره چې د الهي طاقت په مقابله کې د انسان سو چې د یو مخلوق که هر څوره ځان ته سو غټ وی که هر څوره ځان ته مقابل مضبوط وی خدا الله تبارک وتعالی د طاقت په مقابله کې د چا طاقت چلی دی شي نو فرمای او اوحینا الی موسی او وحی وکړه موږ موسی علی السلام ته ان القی عصاک چې غرزوام ساخ په لیلرا ډنګور خپل لیلرا فاذا هی تلقفون ناسا په بدا غړب کی ما یافکون اغا چې دی په دروغ جوړ کړی دی موسی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالی حکم کوي چې وغورځوا خپل همسا او دا همسا داسې همسا ده چې دا دی څومره طاقت ښکاره کړی دا به یو نوړی او واقعي ده څنګه چې موسی علیہ السلام خپل همسا وغورځوله هر څه لکه د یو نوړی غونې راټول شو کم ځای ته لړل کم ځای رک شو الهي طاقت سره بیا څوک ده تپوس نشی کولی چې دا په کومه طریقه باندې او په څه طریقه باندې اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون خدا سي ذات ته چې په تک سور اور کې چې په میاشتو بل شویو او ابراهيم عليه السلام ورته غرزيږي پرشت راځي ورته وي څه خدمت ته اغا ابراهيم عليه السلام چې کم دی د الله تبارک وتعالى حزبی سوالی علمه بحالی زما سوال اغا الله ته دی چې دا آل دا چې کم دی علم زما په حال باندې خبردار دی نو الله تبارک وتعالی ډایرک اور ته حکم کوي چې په ابراهیم باندې یخشا او داسې یخشا چې سلامتی والا یخشا الله تبارک وتعالی د انسانانو هغه بلکړې اور د انسانانو هغه طاقت اغه الله تبارک وتعالى د چا په ذریعہ نه بلکې صرف په حکم یو کو نه اواره ولې غلا نه اوبره ولې غلي نه پرشته را ولې غلي بلکې ډایرکټ چکم نه نور ته حکم کو اسماعیل علی السلام په مړای باندې چاړه کی خود لیکيږي او ابراهیم علی السلام چاړه دا سرا کا غلا چې اسنه چې زما زړه کی چرته رحم راشي چې دا الله په حکم کې چرته معمولی غونه کوتاهی زمانه ونشي الله حک چاړې ته حکم کوي چې لالول بنکای چاړه لالول نشي کولې دا الله تبارک وتعالى داسې طاقت والا دی نه هغه طاقت والا الله تبارک وتعالى چې دی نبی علیہ السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په غار کې ناستی او کفار د غار خولې ته راورسېدل چې وی قتل نو مرغی جاله چولی دا او جولاگی چې کم دی نو ترانسته جوړه کړې ده جالې چې کم دی د غار په مخې ته اچولی دی او د جولاگی متعلق په قرآن کې راځي ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت چې څوک غیر الله را مدد کوي نو د هغه مثال په دې ورکړې دی چې څوک پیر بابا او علی اجویری رحمت الله علیه یا بل بزرگ او پیغمبر ملائکه را مدد کوي داغه مثال پشان داغه جولایگی د جالې ورکړې دی چې نه ځان د ور نه بچ کولی شي او نه ځان د باران نه بچ کولی شي. نو چې غیر الله څوک را مدد کوي او بل لذی بغیر د الله تبارک وتعالی نه کا د پیغمبر قبر ولینی یا چې کم دی د ولی قبر ولینی یا پرشتي را مدد کول ولینی داغه مثال په شان قران کې سوار کړي د جولاګي د ترنستي د جولاګي د جالي ور کړي دي څنګه چې هغه ځان د باران د نور نه نشي بچ کولی ته غیر الله ولی را مدد کوي. ستا مثال په شان د هغه جالي د جولاګي دي او په هغه کمزوري جاله د جولاګي د خپل پیغمبر بچاو چې کافرانو قتل وي زاد دي ته بسوک دا وی د کله نه جاله جوړه شوی د جولاګي دي ته بسوک دن نشوي. الله تبارک وتعالى طاقت راولېګو په هغه کمزوري شیز مای چې داغه مثال الله کمزوري ویلې دی په قران کې په هغه کمزوري شیز وګوره ورته څنګه بچاو کوي. دا الله حکم چلیږي چې کله وګواړي او نبی علیہ السلام چې کله هجرت کو شګي راواغستې چې کوم چوکیداران ولاړو او وی ونیستې شاهت الوجوه او سترګې د خلکو لاندې شوې او نبی علیہ السلام چې کوم دی راووته الله تبارک وتعالی او د جنگ په حالت کې نبی علیہ السلام موټ راواغز د خاورو الله تبارک وتعالی وی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى تا رسول ندی کړي تا وشتل ندی کړي کله چې تا وشتل کول خو الله د هر کافر سترګو ته هغه خاورې ورسولې د جنگ په حالت کې. الله داسې طاقت والا دی چې ستا ایمانداری تا سره کم طاقت ته برابر کا نور به الله تبارک وتعالی بیا ستا امداد کوي. سلویخ کال په غرونو کې هغه افغانستان وجنګېدو هغه سوپر طاقت چې ځان ته وي غي سره سنو خو هغې دا اراده کړې وه چې دا دشمن به موږ په خپل ملک نه پرېږدو هغه ملک نه هغه صفر طاقت د راکټونو د څه نومې دی د طاقتونو او د ټیکنالوجي په لحاظ سره په زرګونو میلیونو چې کم دی نو د هغې میزایل کار کوي. خو الله تبارک وتعالی وښودل چې کم یو سړي کې ایمانداري د دې دپاره چې زما په ځمکه باندې بله هم څوک قدم ایږدي هغه خپله ایمانداري مضبوطه ونیوي بیا ته ګوره چې هغه غټ طاقت چې کوم دی د هغه په خلاف باندې څنګه صفر کیږي. ایمانداری موږ له پکار د مسلمانانو له او چې کوم طاقت درکړي هغه طاقت ته الله دپاره استعمالوه نور ته ګوره چې انشاءالله الله تبارک وتعالی بیا ستا امداد کوي. خدا نه ده چې ته په لاس کې موږ په لاس کې زرغونول غواړو. څلوېښت کاله په افغانستان جنګ وچلېده هلته دښمنان وتېدل موږ وایي نه زه مسلمان یم او مونځ مې وکړو دوام یې نه قبلېږي او دا کار مې وکړو د نیکای او ما سره چې کوم دی امداد نه کیږي. الله پاک وایي که دا چل کوي نو ځان ته پایي واچوه د بره نه ځان ته راکوزه کا که ته وایي چې الله مې سوال نه قبلی ځان خپي که نو پته به دې ولګي غوسه به دې سړی شي. نو د دې وجې نه د الله په دین کې چې کوم دی صبر او استقامت او خپل چې بروی کار راوړل خپل صلاحیتونه کم چې الله دله درکړي د الله د رضا لپاره انشاءالله ته ګوره بیا بستا الله تبارک وتعالی بری درکوي. خو بشرط دی چې تا کې د ایمان او دارنګي د الله تبارک وتعالی د دین سره مینه او محبت پروتي. نو موسی علیه السلام ته الله پاک یو غرزو امسا او دا به عرص غړب کی عرص به ورتیر کی په وقع الحق نثابت شحق وبطل ما كانوا يعملون او دروغ شو هغه چې دی کړیو. الله تبارک وتعالی حق کارکو چې وګوره تاسو دې ته د سحر نسبت کو هغه ساحران چې تاسو د ټاپ علم کوونکی د سحر هغې تاسو را جمع کړه نن وګورئ الله تبارک وتعالی حق کارکو او باطل چې کوم دی نو هغه کمزوري شو فغلبوا هنالک نو کمزوري شو په دغه وخت کې وانقلبوا ساغرین او ګرځېدل دی ذلیلا. الله تبارک وتعالی او خودل چې هغه موسی علیه السلام چې هغه ته د سپکو نظر کېده الله تبارک وتعالی هغه څنګه درون ثابت کو او هغه درانه چې ځان ته وي هغه الله تبارک وتعالی څنګه ذلیل کړو. وولکی السحرۃ ساجدین او غرزیدل ساحران سجده کوونکی او د سجدې د غرزیدو سره سوي قالو آمنا برب العالمین وی موږ ایمان راوړی دی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی رب موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون علیه السلام دی رب د موسی علی السلام او د هارون زکه وې چې دیته معرفت د رب د چا په ذریعہ شویو د موسی او د هارون علی السلام په ذریعہ معنی شویو. د دې وجنه شیخ القران متعلق راضی وې په کالوهان کې چې کم دین یو زلې مساله کولا او په دې کې چې کم دی یو سړی را دن نشو او پینډز ټوپک او سره د گیټ نه ونیو او ورته وی مولا د پنځ پیر مولا خبر يم چې ته د زیارتونو خلاف خو که د زیارت مسله دی وکړه زمنګ په جمعات کې نو بالکل لړ وی بورډ هو وی شیخ القران ورته وی چې ته خلا ټوپک یادای ټوپک نه چې تو پیراړي او ما مسله بل کوله زه خو لګیا په بل مسله يم نه دی لکه لګیا ما خو اوس که زه مسلمان بنیم چې زه به بغیر د زیارت نه بل مسله نه کوم او تقریر می بدل کو چې بدل می کو او وی پورا چکم دے د گھنٹو پی حساب سره دا سړی د غلطه ولاړ لې او ټوپک کی نیولې دے او چې ما مسله شروع کړه داسې گھنٹې نیما کېدا ټوپک هغه کاته کو چې ټوپک هغه کاته کو ما مسله ختم کړه وی راغی وی ما ته وی چې ستا پر رب باندې ایمان راوړ تا ته لای چې څنګه حوصله درکړې دا حوصله ته زغواړم مولیان خو موږ ډیر سپک ګڼو مونږ چې معمولی د باو کوږي چې کم دینو غلی شي او ته چې کم نه ما ټوپک دته ونی او تا وای چې زه به مسلمان نیم کومه بل مسله ذکر کړه شیخ القران لا الله تبارک وتعالى ډیر لوی همت ورکړو چې د ثوابه په خو او شا کې څوک پاتې کیږي دا غي نه تاسو کوي الحمدلله. او یا چې کم خلکو لیدلې ها که په پنجاب او کنه په پښتونخوا او کنه په بار ملکونو کې او په مکه کې هم د چا سره مناظری راغلی دي د مکه کې هم مناظره کړې ده الله تبارک وتعالى خود لیدي چې حق ته چا سره ای او ګور الله تبارک وتعالى څنګه بری ورکي نو د حق ملګرتیا کول پکار دي. اغه رب داسې طاقت والا دی څنګه چې د موسی علی السلام د پاره اغه الله تبارک وتعالى خپل طاقت استعمالو زمونږه استا کدا غ سره شو مونږه تعالی عمر کوي مونږه تعالی هم استعمالي مونږه استا سره هم دغه امداد دی خو به شرط دی چې مونږه دغه بندګان او دغه غلامان شو او دغه ذات سره کو او دغه په ذات باندې داسې ایمان راړو چې الله تبارک وتعالى د هر یو سیز خیر او شر دا ستا په لاس کې دی عزت او ذلت دا ستا په لاس کې دی اوچتول او ښکته کول دا ستا په لاس کې دی څوک مالدارول څوک اجزه کول دا ستا په لاس کې دی تخت ورکول تخت غستل دا ستا په لاس کې دی قوم اوچتول قوم کته کول یا الله دا ستا په لاس کې دی چې کله دا ټولې واب خپل ته د الله تبارک وتعالى سره خپل عقیده دا سټینګ او ساتي ته بیا ان شاء الله ګوره چې ستا زړه به مطمئنی او دا رنګې د کار په دین کې به ان شاء الله ستا همتی او دا همت په وجه باندې ان شاء الله چې تا سره څوک ملګری کیږي هغه به هم همت نه کی الله دې زمونږ د دین د همت د ټولو مسلمانانو نصیب کی. نو د دې وجه نه ورته وی رب موسی و هارون رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام او هغه د دوو منټو خبره وا چې حق ورته ښکارا شو هغه ساحران چې د مقابلې د پار راغلی هغې چې کم دی ایمان راړي ان شاء الله مزید خبره به بیا مخکې آیاتونو کې کیږي. قال الملأ من قوم فرعون اوي مشرانو د قوم د فرعون نه ان هذا لساحر عليم يكن ان داد جادوگر پوا يريد اراده کوي ان يخرجكم جوبا ستاسو لرا من ارضكم د زمک ستاسو نه پما ذا تامرون نو سو مشوره کوي تاسو. قالو ارجع اوي دي مولت ولا ورکا واخا هرور د دلرا وارسل في المدائن حاشرين اوليګه په خارونو کې جمع کوونکی یا اتوک بکل ساحر علیم را بشیتا تاری او ساحر پوا و جا السحرتو نرال الساحران فرعونا فرعون تا قالو نوی دی ان لنا لأجرن زمان دا پارا بس مزدوری وی ان کننا نحن الغالبین کچری شمانگ زورور. قال نوی ورطا فرعون نعم آو ولی بنی اینکم لمن المقربین یکینا تاسو بیئی دو نزدو خلقنا. قالوا ودي يا موسى اي موسى اما ان تلقي يا غرزوته واما ان نكون نحن الملكين يا بشومنګ د غرزون کنا. قالوا القوا نو موسى عليه السلام غرزوي فلما القوا نورکل چې دی وغورزول سحروا اعین الناس نو سحر یوکو پسترګو د خلکو باندې واسترهبوهم ويرول دی لرا وجاءوا بسحر عظیم اورات له وکړو په جادو غټ خو په خپل خیال باندې واوحینا الى موسی او وحی وکړه موږ موسی علی السلام ته ان القی عصاک چې وغورزو خپل امثال را فإذا هي تلقف ما يأفكون نناسا په بدا غړب کی اغه چې دی کم په دروغه جوړ کړی دی فوقال حق ونثابت شحق وبطل ما كانوا يعملون ودروغ شو اغه چې دی کړیو فغلبوا هنالك كانوا کمزور شو په دغه وخت کې وانقلبوا صاغرين وغرزيدل دي ذليلا والقي السهرة ساجدين او غرزيدل ساهران سجده کوونکې قالوا ودي آمنا من ایمان راوړی دی برب العالمین پر رب العالمین مان دی رب موسی و هارون چې رب موسی او هارون علی السلام دی.